رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمزل نمبر ایک سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شوہر ہیں، وہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں۔ اس طرح سیدنا زبیر بن عوام آپ کے ہمزل بنے۔ سیدنا ابو عبید اللہ زبیر بن عوام بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حواری رسول، والد کا نام عوام اور والدہ کا نام، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ہیں، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ 16 برس کی عمر میں نور ایمان سے منور ہوئے، مارکہ بدر میں زر امامہ باندھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج ملائکہ بھی اسی وجہ میں آئے ہیں، غزوہ احد و خندق میں بھی بڑی جانساری کے ساتھ شریک ہوئے، غزوہ خیبر اور فتح مکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب جنگ جمل ہوئی تو آپ نے کنارہ کشی کرتے ہوئے واپس مدینے کی راہ لے لی، لیکن راستے میں جبکہ آپ حالت سجدے میں تھے، عمر بن جرزوم نے غداری کر کے تلوار سے شہید کر دیا۔ اس وقت آپ کی عمر 64 برس تھی اور 36 ہجری میں وفات پائی۔ بہاولا اصحاب غزوہ خندق میں ان کی کارکردگی اتنی بے مثال تھی کہ زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں حواری رسول کا خطاب ملا۔ سخت سردی، طوفان، باد و باراں اور تاریکی میں کفار کی خبر لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ پکارا کہ کون اس قوم کی خبر لائے گا، تو انہوں نے ہر مرتبہ بڑھ کر عرض کی میں۔ آپ نے خوش ہو کر فرمایا، ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرا حواری زبیر ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2847۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی جاں بازی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کو فرمایا، اے زبیر، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ بحوالہ مستند احمد۔ نمبر 2، جعفر بن ابی طالب۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ اسماء بنت امیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، وہ ماں کی طرف سے ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سالی سیدہ اسماء بنت امیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کے ہمزل بن گئے۔ بہاولا اسد الغابہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ موطا میں سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تو میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا، زخموں کی گنتی شروع کی تو میں نے ان کے جسم پر نیزے اور تلواروں کے 50 زخم شمار کیے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان کے زخموں میں سے کوئی زخم بھی ان کی کمر پر نہ تھا۔ بہاولا صحیح بخاری، حدیث نمبر 426۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جعفر بن ابی طالب کو جنت کے بادشاہ بن کر فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جعفر جبرائیل اور میکائیل کے ہمراہ پرواز کر رہے ہیں، اس کے دو پر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دو ہاتھوں کے بدلے میں عطا کیے ہیں۔ بحوالہ مستدرک حاکم۔ نمبر 3، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چونکہ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھی، ان کی شہادت کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ اس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمزل بن گئے، جبکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ بحوال اصحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اپنی امت کے کسی فرد کو اپنا خلیل بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرے دینی بھائی اور میرے دوست ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 3656۔ نمبر 4، سیدنا علی المرتضیٰ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا تھا۔ اس طرح سیدنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی سے شادی کی وجہ سے آپ کے ہمزل بن گئے، جبکہ آپ اس سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی وجہ سے داماد رسول کا شرف بھی حاصل کر چکے تھے۔ آپ نے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کی۔ بحوالہ طبقات ابن سعد، امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچزاد بھائی بھی ہیں. آپ کے بھائیوں میں طالب، سیدنا عقیل اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آپ سے بڑے تھے. چاروں بھائیوں کی عمروں میں 10 سال کا فاصلہ تھا. آپ کی دو بہنیں تھیں جن کا نام ام ہانی اور رحمنہ تھا. یہ ساری اولاد فاطمہ بنت اسد کے بدن سے تھی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم ہیں. آپ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. بچوں میں سب سے پہلے آپ ہی مسلمان ہوئے. پہاوال اسد الباغا. نمبر 5، سیدنا مصعب بن عمیر. ام المؤمنین سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سیدہ حمنہ بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی سیدہ حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمزول بن گئے. مصعب نام، ابو محمد کنیت، والد کا نام عمیر اور والدہ کا نام خناس بنت مالک تھا. آپ مکے کے ایک نہایت حسین و جمیل نوجوان تھے. ان کے والدین ان سے بہت شدید محبت کرتے تھے. خصوصاً ان کی والدہ خناس بنت مالک کے مالدار ہونے کی وجہ سے اپنے لخت جگر کو نہایت ناز و نعمت سے پالا تھا. چنانچہ وہ عمدہ سے عمدہ پوشاک اور لطیف سے لطیف خوشبو جو اس زمانے میں آ سکتی تھی استعمال فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ان کا تذکرہ کرتے تو فرماتے، مکے میں مصعب سے زیادہ کوئی حسین، خوشاک اور پردہ نعمت نہیں ہے. بہوالا طبقات ابن سعد. غزوہ بدر میں جماعت مہاجرین کا سب سے بڑا علم ان کے ہاتھ میں تھا. غزوہ احد میں بھی علم بردار کا تمغہ شرف انہی کو ملا. اس جنگ میں ایک اتفاقی غلطی نے جب فتح و شکست کا پاسا پلٹ دیا اور فاتح مسلمان ناگہانی طور پر مغلوب ہو کر منتشر ہو گئے تو اس وقت ہی علمدار اسلام تنہا مشرکین کے نرغے میں ثابت قدم رہا، کیونکہ لوائے توحید کو پیچھے کی طرح جنجینا ابتدائی ملت کے لیے سخت ہار تھا. غرض ارض اسی حالت میں مشرکین کی شہسوار بن کر بڑھ کر تلوار کا وار کیا جس سے دائنا ہاتھ شہید ہو گیا، لیکن بائیں ہاتھ نے فوراً علم علم کو پکڑ لیا. اس وقت ان کی زبان پر یہ آیت جاری تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، سورہ آل عمران آیت نمبر 15. ترجمہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. ابن قندر نے دوسرا دار کیا تو بایاں ہاتھ بھی شہید ہو گیا، لیکن استفا دونوں بازوؤں کا حلقہ بنا کر علم کو سینے سے چمٹا لیا. اس نے جھنجھلا کر تلوار پھینک دی اور زور سے نزا تاک کر مارا کہ اس کی انی ٹوٹ کر سینے میں رہ گئی. اور اسلام کا سچا فدائی اس آیت کا اعادہ کرتے ہوئے فرش خاکی پر دائمی راہب کی نیند سو رہا تھا، لیکن اسلامی پرچم ترنگو ہونے کے لیے نہیں آیا تھا کہ ان کا بھائی سیدنا ابو روم بن عمیر نے بڑھ کر اس کو سنبھالا اور آخری وقت تک شجاعانہ مدافعت کرتے رہے. لڑائی کے خاتمے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا مصعب بن عمیر اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے قریب کھڑے ہوئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. ترجمہ، مؤمنین میں سے چند آدمی ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو کچھ عہد کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا. پھر لات سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں نے تم کو مکے میں دیکھا تھا جہاں تمہارے جیسا حسین و خوش پوشاک کوئی نہ تھا، لیکن آج دیکھتا ہوں کہ تمہارے بال اجھے ہوئے ہیں اور جسم پر صرف ایک چادر ہے. پھر فرمایا، بے شک میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تم لوگ قیامت کے دن بارگاہ خداوند میں حاضر ہوگے. اس کے بعد غازیان دین کو حکم ہوا کہ کشتگان پر آئے خدا کی آخری زیارت کر کے سلام بھیجیں اور فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روز قیامت تک جو کوئی ان پر سلام بھیجے گا وہ ان کا جواب دیں گے. اس زمانے میں غربت افنا کے باعث شہید آنے ملت کو مکمل کفن تک نصیب نہ ہوا. سیدنا مصعب بن عمیر کی لاش پر صرف ایک چادر تھی، جس سے سر چھپایا جاتا تو پاؤں برہنہ ہو جاتے اور پاؤں چھپائے جاتے تو سر کھل جاتا. بالآخر چادر سے چہرہ چھپایا گیا، پاؤں پر اخر و گھاس ڈال دی گئی. ان کے بھائی سیدنا ابو روم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عامر بن ربیعہ اور سعید بن قعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد سے صفت خاص کیا. بہاولت ابن سعد. نمبر 6، سیدنا عبد الرحمن بن عوف. یہ ام المؤمنین سید زینب بنت حجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی سیدہ ام حبیبہ بنت حجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہونے کی وجہ سے آپ کے ہمزول بن گئے. ان کا تعلق بنو زہرہ خاندان سے تھا. کنیت ابو محمد تھے. ان آٹھ صحابہ میں سے ہیں جو اسلام قبول کرنے میں سبقت رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے جنت کی خوشخبری دی. غزوہ بدر اور بیعت رضوان میں بھی شامل تھے. ایک دفعہ صبح کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اقتداء میں ادا کی. بڑے سخی اور صدقہ کرنے والے تھے. لمبے قد کے خوبصورت چہرے, نرم جلد والے, سرخی اور مائل سفید رنگ کے مالک تھے. متعدد احادیث کے راوی ہیں. بہاوار سیرہ ابن حشام سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے سلیل چشم سے پانی پلا. بحوالہ مجمع زوائد حافظ ذہبی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے مناقب میں سے بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی جنتی ہونے کی گواہی دی, اور آپ بدری صحابیوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جو چاہو کرو تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے. بحوالہ سیرہ اعلام النبلہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے سلسبیل میٹھے چشمے سے پانی پلائے گا. بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3700. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وفات تک سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی تھے. بحوالہ استعاب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کی, جن کی تعداد تقریباً 13 سے زیادہ ہے. اولاد میں تقریباً 21 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں. عہد عثمانی میں آپ نے 31 ہجری میں داعی عدل کو لبیک کہا, اور سیدنا علی نے آپ کے متعلق فرمایا, اے ابن عوف آپ نے دنیا کا صاف پانی پیا اور گدلا چھوڑ دیا. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ اٹھانے والوں میں شریک تھے اور کہتے تھے, یہ پہاڑ بھی چل بسا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع الغرقد میں دفن کیا. بحوالہ استعاب نمبر 7 سیدنا عباس ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سیدہ امام فضل ربابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی, تو یہ آپ کے سالی کے شوہر ہونے کی وجہ سے آپ کے ہمزول بنے, جبکہ یہ آپ کے چچا بھی تھے. آپ کی کنیت ابو الفضل تھی. بیت اللہ کی آباد کاری اور حجاج کو پانی پلانے کے منصب پر ان کے پاس تھے. بیعت اقبا میں حاضر تھے تاکہ انصار کو عبر و وفا کرنے کی تاکید کریں, اگرچہ اس وقت یہ مسلمان نہ تھے. غزوہ بدر کے موقع پر قیدیوں میں شامل تھے. فتح مکہ سے تھوڑا عرصہ پہلے اسلام قبول کیا اور اس غزوہ میں شریک بھی ہوئے. غزوہ حنین کے روز ثابت قدم رہے. 32 ہجری رجب یا رمضان میں وفات پائی اور بقیع کے قبرستان میں دفن ہوئے. بحوالہ استعاب نمبر 8 سیدنا حسان بن ثابت آپ کی زوجیت میں ام ولد سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سیدہ سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, تو اس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی کے شوہر ہونے کی وجہ سے آپ کے ہمزلف ہوئے. آپ کی کنیت ابو الولید یا ابو الحسام تھی. انصاری تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو قریش نے آپ کی حجو کی, تو سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار کے ذریعے سے آپ کا دفاع کیا. آپ فرماتے ہیں, اے حسان کفار کی حجو کرو, یہ انہیں تیر سے زیادہ زخمی کرتی ہے اور جبرائیل تمہاری مدد کے لیے اترتا ہے. 120 سال کی عمر پائی, 60 سال جاہلیت اور 60 سال اسلام میں گزارے اور 40 ہجری کو وفات پائی. بعد میں آپ کا سن وفات 50 ہجری میں بیان کیا ہے. بحوالہ استعاب نمبر 9 سیدنا معبد بن وہب سیدنا معبد بن وہب بن عبد القیس قیس العبدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سالی سیدہ بریرہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ام المؤمنین سیدہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے. بعض ان کا نام حریرہ بنت زمعہ لکھتے ہیں. ان کے شوہر تھے. اس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمزلف ہوئے. سیدنا معبد بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہے. بحوالہ تاریخ دمشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلحہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلواریں. نمبر 1 ماسور, یہ والد محترم کی طرف سے وراثت میں آئی تھی. نمبر دو العذب، یہ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملی تھی. نمبر تین ذوالفقار، یہ غزوہ بدر میں غنیمت میں آئی تھی. نمبر چار السمسابہ، یہ سیدنا عمر بن معدی کربر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملی تھی. نمبر پانچ الحطف، یہ بنو قینانہ کی طرف سے آئی تھی. نمبر چھ الرسوب، یہ قبیلہ تہ کی طرف سے آئی تھی. نمبر سات المغزم، یہ بھی قبیلہ تہ کی طرف سے آئی تھی. نمبر آٹھ القلاعی، یہ بنو قنیقہ کی طرف سے آئی تھی. نمبر نو البتار، یہ بھی بنو قنیقہ کی طرف سے آئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیزے حراب، نمبر ایک نبا، نمبر دو بیزا، نمبر چار العنزا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحرا میں نماز ادا کرتے تو یہ سترہ کے لیے آگے گاڑ لیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھالے، نمبر ایک سلوق، نمبر دو کتک، نمبر تین الموجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرہے، نمبر ایک ذات الفضول، نمبر دو ذات الوشا، نمبر تین ذات الحواسی، نمبر چار السغدیہ، نمبر پانچ البترا، نمبر چھ القصق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیزے، نمبر ایک رمح، نمبر دو المسوی، نمبر تین المثنی. یہ تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی قنیقہ سے ملے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمانیں، نمبر ایک الروحا، نمبر دو الصفرا، نمبر تین البیضا، نمبر چار الزورا، نمبر پانچ الکتوب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض، نمبر ایک الموشا، نمبر دو السبوغ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے، نمبر ایک الزینہ، یہ سفید رنگ کا تھا، جیسے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کا جھنڈا سفید تھا، بحوالہ سنن ابی داود. نمبر دو الصفرا، یہ زرد رنگ کا جھنڈا تھا، بحوالہ سنن ابی داود، حدیث نمبر 2593. نمبر تین العقاب، یہ سیاہ رنگ کا تھا، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا سیاہ ربش شکل کا اون کے کپڑے کا تھا، بحوالہ سنن ابی داود، حدیث نمبر 2591، سنن ترمذی، حدیث نمبر 1680. نوٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلحے کے متعلق روایات مختصر تاریخ دمشق میں اور سیرت الحلیلہ سے لی گئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواریاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً 22 گھوڑے تھے جن پر آپ نے مختلف علاقوں کی طرف سفر کیا جو آپ کو تحفے میں دیے گئے تھے. ان تمام کی تفصیل عیون الاثر کے تحت دیکھی جا سکتی ہے، اس جگہ ہم ان تمام کے ذکر کرتے ہیں. نمبر ایک السکبو، آپ نے اسے ایک دیہاتی سے خریدا تھا. نمبر دو ملاوح، تصویر شدہ دبلا پتا تیز ترین گھوڑا. نمبر تین المرتجز، یہ وہی ہے جس کی گواہی سیدنا حزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی. نمبر چار لزاز، یہ بادشاہ مقوقس نے آپ کو تحفے میں دیا تھا. نمبر پانچ الزرب، یہ آپ کو فردہ بن عمرہ نے ہدیہ دیا تھا. نمبر چھ اللحیب، یہ آپ کو ابن ابی عبرہ نے ہدیہ کیا تھا. نمبر سات السداد، نمبر آٹھ الورد، یہ تمیم دھاری نے ہدیہ کیا تھا. نمبر نو سبحہ، نمبر دس الابلق، نمبر گیارہ ذوالعقال، نمبر بارہ ذوالرمہ، نمبر تیلہ المتجل، نمبر چودہ السرحان، نمبر پندرہ الیعقوب، نمبر سولہ البحر، نمبر اٹھارہ الدہم، نمبر اٹھارہ اشجحا، نمبر انیس السجل، نمبر بیس المرواح، نمبر اکیس النجیب، نمبر بائیس الطرف. نوٹ، ان میں سے سات گھوڑوں پر محققین کا اتفاق ہے جو السکب، المتجز، اللحیف، لزاز، سراب، الورد اور سبحہ ہیں. باقی 15 گھوڑوں میں کچھ اختلاف ہے. بہاوالا عیون الاثر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر، نمبر ایک الشہبہ دلدل یہ شاہ مقوقس نے آپ کو ہدیہ دیا تھا. نمبر دو فضہ یہ آپ کو فردہ بن عمرو نے بھیجا تھا. نمبر تین ایک خچر آپ کو بادشاہ دمدل جندل نے دیا تھا. نمبر چار ایک خچر آپ کو کسرا نے بھیجا تھا مگر اس کی سند صحیح نہیں. نمبر پانچ ایک خچر آپ کو صاحب اعلی ابن العلماء نے بھیجا تھا. نمبر چھ ایک خچر آپ کو تحفے میں نجاشی نے بھیجا تھا. بہاوالا عیون الاثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گدھے. کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس 70 کے قریب گدھے تھے جن پر آپ نے مختلف اوقات میں سواری کی, لیکن یہ بات درست نہیں ہے اور نہ یہ کسی صحیح سند سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح سند سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ملکیت میں 2 گدھے رہے جن پر آپ نے مختلف اوقات میں سواری کی ہے, جن کے نام یہ تھے. نمبر ایک یافور کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر سے ملا تھا. نمبر دو افیر اس پر آپ نے حجت الوداع میں اپنا نسخہ رکھا ہوا تھا. بہوال الفصول فی سیرت الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوٹنیاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً کل 12 اوٹنیاں تھیں جن میں 3 ناقہ تھیں یعنی عام سواری کے قابل اور 9 دودھ دینے والی اوٹنیاں تھیں جنہیں لقہا کہا جاتا ہے. پہلی 3 ناقہ کے نام نمبر 1 العذبہ, نمبر 2 الجدعا, نمبر 3 القصورہ. بہوالا تہذیب الاسماء اور 9 لقہا یہ ہیں. نمبر 1 السمرا, نمبر 2 مہرا, نمبر 3 الریا یا الدبا, نمبر 4 الجسیرا, نمبر 5 البغوم, نمبر 6 السعدیہ, نمبر 7 العریس, نمبر 8 الشقرا, نمبر 9 الحسنا. بہوالا تاریخ تبرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکریاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ بکریاں تھیں, جیسے کہ آپ کی بکریاں ام ایمن کی بیٹی ایمن چرایا کرتی تھی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 100 کے قریب تھی, مگر 7 بکریوں کا نام سیرت کی کتب میں مذکور ہے. نمبر 1 اطلال, نمبر 2 اجوا, نمبر 3 اطراف, نمبر 4 سقیہ, نمبر 5 برکہ, نمبر 6 زمزم, نمبر 7 ورثہ. نوٹ, یاد رہے کہ کسی صحیح روایت سے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں کوئی گائے بھی تھی. ہاں اتنا ضرور آیا ہے کہ آپ نے گائے خرید کر قربانی کی. واللہ عالم بالثواب. بہوالا السیرت الحلیہ وہ کنویں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پیا. نمبر 1 بسر بزاعہ, نمبر 2 بیار مالک بن النظر بن غملم, نمبر 3 بیار جنوب, نمبر 4 بیار ابی الحشیم بن اتحام, نمبر 5 بیار غرس, نمبر 6 بیار بی امیہ بن زید, نمبر 7 بیار روما, نمبر 8 بیار ابی انس, نمبر 9 بیار المزدی. بحوالہ طبقات ابن سعد